Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 23 dzień marca. Minęła 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Za kilkadziesiąt minut poznamy najnowsze dane o epidemii koronawirusa. Wiceminister zdrowia ponawia apel o przestrzeganie obostrzeń. Od przebiegu pandemii zależy powrót uczniów do szkół. Nauka stacjonarna byłaby możliwa dopiero po zniesieniu restrykcji w drugiej połowie kwietnia. Amerykański sekretarz stanu kolejny raz krytycznie wypowiada się o gazociągu Nord Stream 2. To zły projekt dla Europy i dla Ameryki, mówi Antony Blinken. O ostrożność i przestrzeganie obostrzeń apeluje wiceminister zdrowia. Waldemar Kraska podkreśla, że brytyjska mutacja koronawirusa sprawia, iż przebieg zakażenia jest cięższy niż w czasie jesiennej fali epidemii. Najbardziej niepokoi rosnąca liczba chorych na COVID-19, którzy trafiają do szpitali. Wiceminister zwrócił uwagę, że hospitalizacji wymagają coraz młodsze osoby. Odnotowaliśmy ostatnie doby ponad 1000 zajętych więcej łóżek przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19. Widzimy, że ten nowy wirus powoduje to, że ten przebieg zakażenia jest zdecydowanie cięższy niż w czasie drugiej fali, fali jesiennej. To powoduje, że niestety i młodsi, ale także właśnie więcej osób trafia do polskich szpitali. Ostatniej doby z powodu COVID-19 w szpitalach było leczonych ponad 24,5 tysiąca pacjentów. Najwięcej od początku pandemii. Nowych zakażeń było wczoraj 14,5 tysiąca. Za kilkadziesiąt minut resort zdrowia poda najnowsze dane. Uczniowie wrócą do szkół, gdy ustąpi trzecia fala epidemii, zapowiada minister edukacji i nauki. Od wczoraj zdalnie uczą się także najmłodsi z klas 1-3 podstawówek. Przemysław Czarnek podkreślał w Polskim Radiu 24, że powrót do nauki stacjonarnej możliwy jest po zniesieniu restrykcji. Zakładamy, że będzie to trwało ten lockdown obecny 3 tygodnie, stąd te rozporządzenia do 11 kwietnia. Jeśli będzie to możliwe, 12 kwietnia będzie powrót do szkół. Powtarzam, jeśli będzie to możliwe z uwagi na uwarunkowania pandemiczne. Nauka zdalna obowiązuje we wszystkich szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, szkołach dla dorosłych, placówkach kształcenia ustawicznego i w centrach kształcenia zawodowego. Lockdown w Niemczech przedłużony do 18 kwietnia. Wielkanoc, życie publiczne ma być ograniczone do minimum. Tak zdecydowano po trwającej kilkanaście godzin naradzie kanclerz Angeli Merkel z premierami landów. Zdaniem kanclerz przywrócenie obostrzeń stało się nieuniknione, bo wskaźnik zakażeń przekroczył w wielu regionach krytyczny pułap 100 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców. Jesteśmy w bardzo poważnej sytuacji, wobec tego musieliśmy zaciągnąć hamulec bezpieczeństwa, powiedziała nad ranem szefowa rządu. Na początku marca niemiecki rząd podjął pierwsze kroki ku złagodzeniu lockdownu, ale w ostatnich dniach nasiliły się głosy za jego zaostrzeniem. Politycy współrządzącej SPD przekonywali, że tylko w ten sposób będzie można przełamać trzecią falę pandemii. Do 18 kwietnia zamknięte pozostaną muzea, kina i większość handlu detalicznego. Jednak ostateczną decyzję w tej sprawie pozostawiono samorządom. Angela Merkel zaapelowała do obywateli, by w czasie świąt wielkanocnych powstrzymali się od bezpośredniego udziału w nabożeństwach i wyjazdu na urlop. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Instytut Roberta Kocha poinformował, że w Niemczech wykryto dziś prawie 7,5 tysiąca nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Amerykański sekretarz stanu krytykuje Nord Stream 2. Rosyjsko-niemiecki projekt stoi w sprzeczności z celami energetycznymi Unii Europejskiej, oświadczył w Brukseli Antony Blinken. O tej sprawie ma dziś rozmawiać z niemieckim ministrem spraw zagranicznych. Politycy spotkają się w czasie posiedzenia szefów dyplomacji krajów NATO. Blinken przypomniał, że również nowy amerykański prezydent Joe Biden jest przeciwny projektowi. Prezydent Biden jasno mówi, że gazociąg jest złym pomysłem. Złym dla Europy i dla Stanów Zjednoczonych. Stoi w sprzeczności z celami energetycznymi Unii Europejskiej i może podważyć interesy Ukrainy, Polski oraz innych bliskich nam partnerów i sojuszników. Nowa amerykańska administracja wielokrotnie już krytykowała projekt gazociągu, który ma biec z Rosji do Niemiec i transportować gaz z pominięciem Ukrainy i Polski. Kilka dni temu Antony Blinken wezwał firmy uczestniczące w Nord Stream 2 do natychmiastowego porzucenia projektu i zagroził sankcjami. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Detramaxu, suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. Pomimo licznych przejaśnień i rozpogodzeń warto mieć ze sobą parasol. Jak prognozuje IMGW, w niemal całym kraju spodziewane są opady deszczu. Będzie za to cieplej niż wczoraj. Od 2-4 stopni na południowym wschodzie do nawet 10 na Pomorzu, w Wielkopolsce i na ziemi lubuskiej. Zgodnie z prognozą IMGW następne dni mają być bardziej pogodne i jeszcze cieplejsze. Sponsorem programu był producent Detramaxu.

Pani Magdalena napisała, czy to country jakieś. Myślę, że formacji Dropkick Murphys daleko od country i nie jest kojarzona z tym gatunkiem muzyki, ale na pewno kojarzona jest z obchodami Dnia Świętego Patryka. Przez 24 lata grupa aktywnie uczestniczy, żeby celebrować ten dzień i w tym roku też tak było. 17 marca Dropkick Murphys zagrali koncert, no ale wiadomo, że był to koncert online. I dzisiaj na początek naszego spotkania Rose Tattoo, spotkania, które potrwa do godziny 11, mogą Państwo napisać oczywiście za pośrednictwem maila michał.grabkowski@polskieradio.pl. Można też mnie znaleźć na mediach społecznościowych, gdzie Grabek mówi dzień dobry. Zaglądamy do kalendarza muzycznego. Dziś 53 lata kończy Damon Albarn. Confidence is a preference for the habitual voyeur of what is known as a morning suit can be avoided if you take a route straight through what is known as John Scott Brewer's crew. He gets intimidated by the dirty pigeons. They love a bit of him. Who's that gut lord marching? You should cut down on your pork life, mate. Get some exercise. Get up when I want, except on Wednesdays when I get rudely awakened by the dustman. I put my trousers on, have a cup of tea, and I think about leaving the house. I feed the pigeons, I sometimes feed the sparrows too. It gives me a sense of enormous well-being, and then I'm happy for the rest of the day. Safe in the knowledge there will always be a bit of my heart devoted to it. You know, and it's not about you joggers who go round. Odtworzyłem sobie pokrótce w głowie scenariusze tych wtorkowych naszych wydań trójkowo-rokowo i mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że formacja Blair pojawia się cyklicznie i regularnie, ale każdy pretekst jest dobry, żeby wrócić do muzyki tej brytyjskiej formacji. No a kiedy Damon Albarn obchodzi swoje urodziny, jest to dzisiaj, no to nie sposób. 53 lata temu przyszedł na świat w Londynie, a to fragment albumu, który ma już 27 lat. Tytułowe nagranie z płyty Park Life. 16 minut po godzinie 10. Też każdy pretekst jest dobry, żeby sięgnąć do dyskografii zespołu Lao Tse. Spięty lider grupy już niedługo wypuszcza swój solowy materiał. Jeszcze go nie mamy, ale Lao Tse zawsze mile widziane.

Audycja trójkowo-rokowo codziennie od poniedziałku do czwartku na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia od 10 do 11. Kaja WW, Flota Zjednoczonych Sił, ależ to wykonanie i zawsze ciarki na plecach, kiedy się tego słucha. Kolejny duet, kolejny polski duet przed nami. Kochaj mnie, a będę twoja. Gdzieś w kotłowni, tam gdzie palarze są, na tle płonących chłodni, sylwetki czarne drżą. Wulgarną nutą śpiewkę miotają słowa krewkie i na portową dziewkę czekają wszyscy wraz. Z pokładu marynarze dziś mają wolną noc, a w tym piekielnym żarze łeb pada niby kloc. Hej chłopcy, ja wam radzę, zetrzyjcie z gęby sadzę, za chwilę przyprowadzę ten, co zabawi nas. Już na schodach widać jej nogi, mocne wino szykujcie i trzos. Już za chwilę dotknie podłogi i z oddali dobiegnie jej głos. Kochaj mnie, a będę twoją. Całuj mnie i mocno śni. Niechaj ci pocałunki twe upoją beznadziejną tęsknotę naszych serc. O, kochaj mnie, a będę twoją. Nie chcę nic prócz twoich wad. I pocałunki twe tej nocy nie upoją, zanim ciało z nich oddam na czas. Z pokładu marynarze dziś mają wolną noc, a w tym piekielnym żarze łeb ciąży niby kloc. Hej chłopcy, ja wam radzę, zetrzyj się z gęby sadzę, za chwilę przyprowadzę tę, co zabawi nas. Niby kotłów wielkie ognisko, płoną twarze i oczy ich grzmią. Pójdźmy tobie przyjrzeć się blisko, kiedy śpiewasz piosenkę tą. Kochaj mnie, a będę twoją. Mocno pij, niechaj dziś pocałunki twe upoją beznadziejną tęsknotę naszych serc. O, kochaj mnie, a będę twoją. Nie chcę nic prócz twoich wad. Pocałunki twe tej nocy mnie upoją, zanim ciało oddam na czas. Jedna ze słuchaczek pisze, że nie mówi się ciarki, tylko mrówki same wychodzą z kopca. A pani Krystyna na zwolnieniu L4 i audycja podobno pomaga. Bardzo się cieszymy. Trójkowo-rokowo Kazik Staszewski, Violetta Villas. Teraz fragment koncertu MTV Unplugged, którego już słuchaliśmy o tej porze we wtorek, ale kiedy myślę o polskich duetach, to muszę. Agnieszka Chylińska, Katarzyna Nosowska w piosence PG Harvey. My first name Angelie, prettiest mess you've ever seen. Love for money is my sin. man calls, I let him in. Zawsze pięknie. 22 minuty do godziny 11. To jest audycja trójkowo-rokowo. Dziękuję Państwu za to, co Państwo piszą. Tradycyjnie nie mam czasu teraz, żeby odpisać na wszystkie listy, ale zrobię to po audycji. Teraz chwila przerwy od muzyki polskiej. Zajrzyjmy za ocean, a tam świeża płyta, to znaczy epka. Dear Rumi, my little baby, I love you. You move me, my son. You improve me. The we'll to be. Dear son, I pray that your days are long and your path matches your song. Your smile is worth every sacrifice in this life. Stay away from God and crime. Embody justice for this tormenting, tormented world. You will learn something every day. Don't dip your toes, go all the way. No, mieliśmy pozytywny odzew ze strony Systemowy Down. Był to listopad, kiedy grupa nagrała podszyte społeczno-politycznym kontekstem piosenki dwie. No, ale tak naprawdę od wielu, wielu lat formacja milczy. No, ale nie milczy jej lider. Serge Tankian właśnie wydał epkę, na której mamy 5 znakomitych utworów. 2 dziś w trójkowo-rokowo. Ona zatytułowana jest Elasticity i oto utwór tytułowy. Serge Tankian, lider System of a Down. Dla tych, którzy potrzebują teraz może mocnej kawy, to zamiast niej troszeczkę dobrej amerykańskiej gitary. Elasticity. Bardzo dobra epka znakomitych 5 utworów, tak jak powiedziałem, polecam Państwu bardzo serdecznie. A teraz wystąpią pionierzy brytyjskiego heavy metalu, formacja Saxon. Panowie z Saxon podjęli się może nie oryginalnej misji, ale wykonali robotę bardzo dobrze. Inspirations, tak zatytułowany jest, no nie ma co ukrywać, nowy album formacji Saxon, a na nim 11 utworów: The Kinks, AC/DC, Thin Lizzy, Deep Purple, The Rolling Stones przed chwilą i Led Zeppelin teraz. Oh!